všetkých vás srdečnou láskou vítame pod zvukom Božího slova. Vítame vás bardzo srdečne pod vplyvom slova Božego. Verím, že ste sa modlili za túto príležitosť. Vieže, že modlili ste sa o tom okázie. Aj my sme s našou rodinou očakávali na tento deň. My sme rovnež s našou rodinou čakali na ten deň. Keď budeme môcť prísť medzi vás a podeliť sa s tým, čo prežívame. Kedy budeme mohli prijechať do vás i podeliť sa tým, co prežívame. Veľmi sme vďační pánu Ježišovi, že za ten jeden rok, čo sme sa nevideli. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Jezusowi za ten jeden rok, w którym nie widzieliśmy się. Że pan Ježiš konal veľké veci. Że pan Jezus czynił wielkie rzeczy. Veľmi sa radujeme z toho, že v tom Komárňanskom Jordáne sme mohli krstiť ďalších ľudí. Bardzo się cieszymy z tego, że w tym naszym Jordanie w Komarnie mogliśmy chrzcić kolejne osoby. V lete, keď sme mali krst, tak bolo 45 ľudí, ktorí naraz vyznalo svoju vieru. V lete, keď mieliśmy chrzest, to 45 osób jednego dnia vyznalo svoju wiarę przez chrzest. Ale ešte... Halleluja. Sláva pánu Ježišovi, ale potom ešte ďalších 30 ľudí bolo pokrstený prebehu roka. Chvála pánu Jezusovi, ale potom ešte kolejné 30 osób zostalo ochrzczone do końca roku. Takže 70 ľudí približne sme mohli. A więc okolo 70 osób mohli priviesť tak blízko pána Ježiša, že mohli vyznať svoju vieru. Mohli sme doprovadiť tak blízko pána Jezusa, že oni mohli vyznať svoju vieru. Môžem vám povedať, že prežívame veľmi, veľmi zaujímavé obdobie v živote. Muszę vám povedať, že prežívam bardzo ciekavý okres v svojom życiu. Pán Boh privádza ľudí z rôznych spoločenských vrstiev. Pán Bóg przyprowadza ľudí z różnych warstw społecznych. Prichádza ľudia z vlády, ktorí oddávajú svoje životy pánu Ježišovi. Przychodzą ľudia z kręgów władzy, którzy oddają swoje życie panu Jezusowi. A nielen zo slovenskej strany, ale aj z maďarskej strany. Nie tylko ze Słowacji, ale również z Węgier. A tak sme veľmi vďační pánu Ježišovi, že vidíme prácu Ducha Svätého v našich krajinách. A więc jesteśmy bardzo wdzięczni panu Jezusowi, že vidíme jeho dzieło, pracę v našich národach. Mnohokrát som z toho udivený, ako Boh pracuje. Jestem niejednokrotnie zdumiony tým, jak pán Bóg pracuje. Jedna z našich sestier mala túžbu sa zamestnať. Jedna z našich sióstr miała také pragnienie, żeby się zatrudnić. A dostala zamestnanie dosť ďaleko od svojho bydliska. I dostala prácu dosť ďaleko od svojho miesta zamieszkania. A nerozumela tomu, prečo musí každé ráno toľko cestovať. I nerozumela tego, dlaczego musí každého dňa ráno tak daleko podružovať. Ale tak prijala to od pána Ježiša. Ale prijala to od pána Jezusa. A povedala, Panie, keď si mi toto dal, ja ťa za toto chválim, ďakujem ti za to. I povedala, Panie, skoro to dalej, že ťa chvále i za to ti děkuje. No a z toho pracovného jej hľadiska, tých povinností, bola poslaná do jedného úradu. I z tego miejsca pracy, v ktorým pracovala, vysłali ją pevného dňa do jedného úřadu. Bol to župan toho kraja. To byl zarządca tego regionu. Vysoko politicky, vysoko postavený človek. Politicky bardzo vysoko postavený človek. A bolo jej povedané, že musí počkať na tohoto župana. I povedané jej, že musí na tego zarządce počekať. A tak ona poslušne si sadla. A więc ona poslušne usiadła. A zobrala si do ruky nový zákon a začala si čítať. I vzala sobie nový testament do ruky, začala čítať. Naraz ten vysoko postavený župan vyšiel von. I nagle ten zarządca vysoko postavený vyšiel na zewnątrz. A hneď si všimol, že toto proste táto mladá žena si číta Božie slovo. I ten pán šepko si zorientoval, že ta mladá neviasta číta Božie slovo. A opýtal sa jej, že či je to Božie slovo, čo ona číta. Či to rzeczywiście jest Božie slovo, to, co ona číta. Ona sa tak prekvapila. Ona zaskočila sa tak bardzo. A hovorí, že áno. Nie povedala tak. A on hovorí, že on by chcel aj na túto tému s ňou hovoriť. I povedal do nej, že rovnež na ten temat chcel by s ňou rozmawiať. chcę powiedzieć len ten výsledok. Chcę tylko powiedzieć o skutku tego, co się stało. Że tento župan odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Že ten zarządca oddał swoje życie Panu Jezusowi. A o krátky čas prišiel aj so svojou manželkou. I krótki czas później przyjechał również ze swoją żoną. A jeho manželka vydala svedectvo o takej veľkej zmene tohoto župana. I jego žona vydala také veľké, głębokie świadectvo o przemianie v życiu tego pana. Že hovorila, že aj ona chce prijať Pána Ježiša, aby som jej v tom pomohol. I ona povedala, že ona tež chce přijať Pána Jezusa do svojho srdca i či mohli jej v tým pomôcť. Vidíte, ako Pán Boh predivne pracuje. Vidíte, jak Pán Boh nezvykle cudovne pracuje. Takže modlite sa naďalej za svojich predstavených. A więc módlcie się o tych swoich zarządców, którzy panują nad wami. Modlite sa aj za krajinu, w której žijete. Módlcie się o kraj, w którym żyjecie. Pretože je veľmi dôležité, aby Boh pracoval. Bo jest bardzo ważne, żeby to Pan Bóg pracował. Vidíme, ako sa vytvára vláda a snažia sa tí vedúci činitelia. Vidíme, jak powstają władze i oni na różne sposoby się starają. Ale vy verte a modlite sa za to, aby povstala aj v tejto krajine Božia vláda. Ale vy ufajte, vieršte i modlite sa o to, żeby Božia vládza również zaistniała v tym kraju. Moji drahí, nemyslíte si, že modlitby majú malú moc. Nemyslite, kohani, že modlitby majú nevielkú moc. Ja viem, že moje modlitby v mojej komórke na kolenách majú väčšiu moc ako množstvo hlasov v parlamente. Vieste, v to vieže, že moje modlitby na kolanách v mojej komórce značú viacej než veľa głosów v parlamente ľudí tam postavených. A moji bratia a sestry, ktorí spolu so mnou zápasia, modlia za našu krajinu, za našu republiku. I moji bratia i siostry, ktorí razem ze mnou modlú sa o náš kraj i o našu republikę. Oni môžu na vlastné oči vidieť, že ako Boh zasahuje vôbec do celej politiky nášho štátu. I oni všetci ti ľudia mogú vidieť i oglądať to, jak Pán Búh sięga bardzo głęboko nawet v sfery politiky. Že proste mnohokrát aj politici majú svoj program, majú svoje predstavy. Že nejednokrotne politici majú svoj program i svoje vyobraženia. A chcú, aby niečo dosiahli. I chcú coś osiągnąć. A stane sa niečo celkom iné. I coś wydarzy się zupełnie innego. A práve za to sme sa modlili. A myśmy się właśnie o to modlili. Pán Boh odpovedá na modlitby svojich detí. Pán Boh odpovedal na modlitby svojich detí. Nepodceňuj svoje modlitby. Nedoceňaj svoje modlitby. Nepodceňuj. OK. Nepodceňuj. Dobre. Tak, jak było. Nedoceňaj svoje modlitby. Ale ver tomu, že tvoja modlitba má svoje miesto. Ale wiesz to, że twoja modlitwa ma swoje miejsce. A wżdycki w swojej modlitwie, kiedy sa wrócnie modlisz. I zawsze w swojej modlitwie, kiedy tak wdzięcznie się modlisz. Nie boj sa powiedzieć na końcu swojej modlitwy: Ocze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, stań sa twoja święta wola. I nie bój się i nie zapomnij powiedzieć na koniec twojej modlitwy: Ojcze, niech się stanie tvoja vôľa. Lebo nie je to naša vôľa, bo ani v tých modlitbách, ktorá sa má diať. Bo to nawet v tých modlitvách nie je s našou vôľou to, co má się wydarzyć. Ale tá Božia vôľa. Ale Božia vôľa má się wydarzyć. Boh koná. Bóg činí. Verte tomu, že roky dopredu som nevedel, netušil, aké má Boh plán. Uvierzcie mi, przez lata nie miałem nawet wyobrażenia o tym, jakie Pán Bóg má plány. Niečo sa dialo. Coś się działo. Nerozumel som tomu. Nerozumiałem tego. Ale musím vám povedať, že po mnohých rokoch som uvidel, že Boh ďalej pracuje. Ale po wielu latach zobaczyłem to, že Pán Bóg nadal pracuje. Poviem vám jeden z takých príbehov. Jednou z takých historii vám opowiem. Boli sme s rodinou v Jugoslávii. Byli sme s rodinou v Jugoslávii. Boli sme v jednom mestečku. V takým mestečku byli sme. A tam je veľmi príznačné to, že v jednom takom meste žije aj 22 národov. I to je také tam nezvyklé, šťagulné, že v jednom miestečku žijú 22 národovosti. A bolo to také zvláštne, že keď sme prišli do tej, do toho mesta. I bolo to také šťastné, že keď do toho mesta prišli sme. Tak jednému človeku bolo povedané, že ja hovorím aj maďarskom jazyku. I jednému človekovi ktoś povedal, že ja mluvím rovnež po vengersku. No on bol Maďar. A on bol Vengrem. A on bol taký šťastný, že môže počuť niekoho ešte hovoriť tam po maďarsky. I on bol taký šťastný, že môže kogoś tam usłyszeć mówiącego po vengersku. Tak on povedal, že z tej radosti, ktorú z toho má, že zobere celú moju rodinu do člna a prevezie ma po rieke. I on z tej radości, że mógł usłyszeć ten swój język, powiedział, że weźmie nas na taki stateczek i popłyniemy razem z nim rzeką. A było to zwłaszcza, że sme cała nasza rodzina nastąpili do tego člna. No i takie szczególne to było dla nas, że weszliśmy na tą łódkę, na ten stateczek. A on naštartoval ten on zapalil loďku. Odpalil svoju łódkę. A pustili sme sa na tú rieku. I vypłynuli sme na rzekę. Bol to zvláštny zážitok pre moje deti, lebo nikdy nič také nezažili. To bolo také šťastné dla našich detí, bo včasne ničegoš takého nedoświadczyły. A naraz sa začalo diať niečo, čo sme si nevedeli predstaviť. I nagle wydarzyło się coś, čo nie mogliśmy sobie wyobrazić. Začali vyskakovať veľké ryby. Začali vyskakivať veľké ryby. Mniej więcej takie duże. A kiedy wyskoczyli, skoczyli nam do člna. I kiedy wyskoczyła ta ryba, skoczyła nam do łódki. Także ja som si myslel, że nasze dzieci wyskoczą von. Myślałem, że nasze dzieci wyskoczą z tej łódki na zewnątrz. Ryby skakali do člna, nasze dzieci ryby do środka, a dzieci musieliśmy trzymać, żeby na zewnątrz nie wyskoczyły. Povedal ten rybár, že nikdy sa mu predtým nič také nestalo. Ten rybár povedal, že ničego takého do tej pory nedosvědčil. Že vždycky, keď išiel člnom, tak ryby skákali tak, že odskakovali preč. Že do tej pory zawsze, kedy płynął, to te ryby uciekały a nie wskakiwały do środka. Ale oni tieto naskákali bez toho, že by lovil ryby, samé ryby skákali do člna. I vtedy nelovíc ryb nalapal tých ryb do łódky pełno. Takže mal toľko ryb, že mohol rozdávať v meste ľuďom. Miał tak wiele ryb, že v meste mohol je ľuďom rozdávať. A my sme sa modlili s manželkou, že čo to vlastne má znamenať. I my sme s ženou modlili sa, co malo by to značiť. Ten večer som mal evangelizáciu v tom meste. Tego wieczoru miałem w tym mieście ewangelizację. Približne toľko rýb, koľko naskákalo do člna, približne toľko ľudí prijalo Pána Ježiša. I mniej więcej tyle ryb, ile wskoczyło nam do łódki, to tyle ľudí oddalo svoje srdce Panu Jezusovi później. A ukázal mi Boh, že On pracuje. I Pán Boh pokázal mi v ten spôsob, že to On pracuje. Že nie sme to my, tí dobrí rybári, alebo tí schopní ľudia. Že to nie my jesteśmy tými dobrými rybakami alebo zdolnými ľuďmi. Ale Boh je ten, ktorý posiela tie ryby do sieti, alebo aj do člna, ak treba. I zobaczyliśmy, że to Pan Bóg jest tym, który powoduje, że te ryby albo zostaną złapane do sieci, albo nawet same wskoczą do łódki. My to widzimy, a i teraz w tomto czasie. I my to również w tym czasie oglądamy. Na Słowensku Pan Bóg dawa wielkie przebudzenie. Na Słowacji Pan Bóg daje wielkie przebudzenie. A i mezi beżnym obywatelstwem, ale aj mezi Romami. Wśród naszych obywateli, ale również wśród Romów. Ale widzimy to, że to wszystko jest praca Boża. Ale my widzimy, że to wszystko jest dzieło Boże. No a takśmy w tych to dniach byli nawściwić znowu to miasto w tom Srbsku. I w tych dniach byliśmy znowu odwiedzić to miasto w Serbii, o którym mówiłem. A rodzice doniesli tam jednego niemego chłopca. I rodzice przyprowadzili tam chłopca, który był niemy. Przybliżnie 8 aż 10 roków mógł mieć, nie pytał som sa. Mógł mieć 8 do 10 lat, nie pytałem go o to. A pozrel som sa na chłopca. Spojrzałem na tego chłopca. Rodzice ma prosili, aby som sa modlil za to, aby Pán Boh otworzył jego język. Jego rodzice prosili mnie o to, żeby modlić o to, żeby Pan Bóg otworzył jego usta. A kiedy som sa pozrel na chłopca. I kiedy na tego chłopca popatrzyłem. Tak som povedal rodzicom, babka tohoto chłopca jest czarodziejnicą. I powiedziałem tym rodzicom, babcia tego chłopca jest czarownicą. A preto je chlapec nemý. I dlatego chłopak jest niemy. Lebo je generačná kliatba na tom. Bo je przekleństwo pokoleniowe na tym chłopcu. A povedzte babke. I powiedzcie babci. Aby činila pokánie. Żeby pokutowała. Prvnež príde Boží súd na. Zanim na ňom príde Boží sąd. Pomodlil som sa za chlapca. Pomodliłem się o tego chłopca. Pomazal som ho olejom. Pomazałem go olejem. A rodičia čakali, že niečo povie. I rodičia očekivali, že on coś povie. Ale ja som mu vyhlásil slobodu od ducha nemoty. Ogłosiłem mu uvolnenie od tego ducha nemego. A ja som z neho nezačal ťahať slova. Nie próbowałem z niego wyciągnąć żadnego słowa. Rodičia chceli z neho niečo dostať. Rodičia chceli z niego coś wyciągnąć. Ale ja som to nechal na pána. Ale ja zostawiłem to pánu. A keď som videl, že chlapec nehovorí. I keď videl, že chlapec nemluví. Zobral som taký papier. Vziąłem kartkę papieru. Nakreslil som leva aj s malými levíčatami. Namalowałem lwa s małymi lwiątkami. Pre tohoto chlapčeka. Dla tego chłopca. On keď to videl, taký bol povzbudený. I on keď to zobaczył, bol taký zahęcony, pobudzony. Zobral čistú kartku a takisto nakreslil. Wziął čistą kartkę i tak samo namalował takiego lwa. A bolo vidieť, že dal si na tom záležať, aby to bolo také, ako som to ja namalował. I było widać, že się stara o to, żeby to było takie same, jak ja zrobiłem. A tak som hovorím, toto je veľké zviera, tak mu teraz nakreslím to najmenšie, mravčeka. I ja mówię, no myślałem, to jest to wielkie zwierzę, teraz mu takie najmniejsze, mróweczkę mu narysuję. A tak som nakreslil taką mravenčiu mamičku, która tlačí kočík z malým mravčekom. I namalowałem taką mamę mrówkę, która wiezie wózek z małą mróweczką. A proste veľmi sa mu to ľúbilo, zobral papier, aj on to tak namaloval. Tak mu się to podobało, že on znovu vziął papier i on namaloval to samo. Tak som ho objal. A więc objąłem go. Požehnal som ho. Pobłogosławiłem go. A som povedal rodičom, však on prehovorí. I ja powiedziałem, zobaczycie, on przemówi. Odišli sme domov na Slovensko. Pojechaliśmy do domu na Słowację. A prišla správa. I prišla wiadomość. Že chlapec hovorí všetko. Že chłopak już wszystko mówi. Aleluja. Chvála Bohu. Sláva Pánu. To urobil Pán Ježiš. To zrobil Pán Jezus. Viete, a teraz je tam veľká potreba tých ľudí. I teraz tam je veľká potreba ze strany tých ľudí. Lebo v tom meste ľudia sa pýtajú, čo sa s tým chlapcom stalo. Bo v meste ľudia pýtajú, čo sa stalo s tým chlapcem. Že 10 rokov zhruba nehovoril. Že práve 10 let nemluvil. A teraz naraz hovorí všetko. A teraz nagle všetko mluví. A učitelia skonštatovali, že chlapec dostal veľký dar. I naučitelia stvrdili, že chlapak dostal veľký dar. Že veľmi krásne maluje. Že bardzo ładne maluje. Aký je dobrý pán. Jaký pán Boh je dobrý. Sláva Bohu. Chvála Bohu. A viete, čo sa stalo? I viete, čo sa stalo? Babka odkazuje, že nech príde ten brat Barkovci, ja chcem činiť pokánie a chcem byť spasená. Babča poslala viadomosť, že ona chce pokutovať i chce zostať zbavená. To je práca Ducha Svätého. To je práca Ducha Świętego. Boh pracuje aj dnes. Pán Boh i dzisiaj pracuje. A ja vás chcem povzbudiť, bratia a sestry. Ja chcem vás zachęcić, bratia i sestry. Buďte verní pánu. Buďte verní pánu. Slúžte pánu s radosťou. Slúžte pánu s radosťou. A budete vidieť veľké veci. I zobaczyć v vašem życiu veľké rzeczy. Možno, že nie to, čo ste vy čakali a chceli. Možno nie to, čo očekivali ste i co chceli ste. Ale budete vidieť prácu Boha. Božiu prácu. Ale zobaczycie Božą pracę, Boże dzieło. A budete vidieť milosť Pána Ježiša. I zobaczycie łaskę Pána Jezusa. Takže vám z mnohých končín prinášame veľmi srdečné pozdravenie. A więc z wielu krańców świata przywozimy vám bardzo srdečné pozdrowienia. Takisto pred Vianocami asi mesiac a pol ma navštívila jedna rodina. I może z półtora miesiąca przed Bożym Narodzeniem odwiedziła mnie jakaś rodzina. A tak priniesli swoje dziewczatko czwororoczne. I oni przywieźli swoją czteroletnią córkę. A powiedali, że dziennie ma 4 aż 5 zachwatów, niekiedy aj 6 dziennie epileptyczne. Powiedziała, że 4, a nawet 6 razy dziennie ma taki atak, jest atak epilepsji. A że nie ma. I że nie mówi. A chcieli, aby są za nich modlić. I chcieli, żeby się modlić o nią. tak viedol som rodičov k tomu, aby prijali Pána Ježiša do svojho srdca. A więc prowadziłem rodziców do tego, żeby Pana Jezusa zaprosili do swoich serc. A oni skutočne vo viere prijali Pána do srdca. I oni rzeczywiście przez wiarę przyjęli Pana Jezusa. A tak som zobral olej, pomazal som to dievčatko olejom. I wziąłem wtedy olej, pomazałem tą dziewczynkę olejem. Bolo vidieť na tom dievčati, že bolo veľmi nepokojné dovtedy. Videm, že tá dievčenka do tego momentu bola bardzo nespokojná. A mene Pána Ježiša Krista som prikázal tomu duchu nemoci, aby ho opustil. I nakazałem temu duchovi choroby, żeby opustil tą dievčenkę. A vyhlásil som slobodu. I ogłosiłem jej wolność. Pomazal som ju olejom. Pomazałem ją olejem. A povedal som rodičom, príďte sa ukázať o mesiac. I povedem do rodičov, przyjedźcie za miesiąc mi się pokazać. O mesiac prišli. Za miesiąc przyjechali. A hovoria, brat Aleksander, odtedy dieťa nemalo už žiadne záchvaty. I povedeli, bratia Aleksandrze, od tego czasu dziecko nie miało ani jednego ataku. Dovtedy každý deň. Do tego momentu, każdego dnia. Len čo jeden atak prestal a to ta hlboká depresia toho dieťaťa, čo za tým prežívalo. I tyle, co jeden atak ustał i za tym szła taka głęboka depresja, którą to dziecko przeżywało. A potem przychodził dalszy atak. Przychodził kolejny etap. 4 roki w atak i przez 4 lata w życiu tego dziecka tak się a teraz działo. Już miesiąc, i teraz już miesiąc. Ani jeden zachwyt. Ani jednego ataku. A mówi, ale dziecko jest nieme. Ale powiedzieli, ale dziecko jest nieme. Pomodliliśmy się za niego. Pomodliliśmy się. Pomazaliśmy olejem. Pomazaliśmy olejem. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa sme prikázali tomu duchu niemoty, aby odstąpił. W imieniu Pana Jezusa nakazaliśmy temu niememu duchowi, aby odszedł. A powiedział som rodzicom, przyjdźcie się ukazać o miesiąc. Powiedziałem rodzicom, przyjedźcie mi się pokazać za miesiąc. Ale oni już przyszli o 2 tygodnie. Ale oni przyjechali po 2 tygodniach. A dziewczatko już w odwerach śpiewało, spinkaj, buwaj, dziecię krasne. I ta dziewczynka już w drzwiach śpiewała, śpij dzieciątko, coś tam. Dobry jest Pan. Czy Pan Bóg jest dobry? Aleluja. Pan Jezus aj dnes jest ten isty wczoraj, dnes i na wieki. Pan Jezus i dzisiaj jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Bóg ma swoje plany. Pan Bóg ma swoje plany. Bóg koná. Pan Bóg czyni. Tam, gdzie On chce. Tam, gdzie On chce. Ale my jesteśmy Jego służobnikami. A my jesteśmy Jego sługami. A ja chcę, abyście aj wy wiedzieli. Ja chcę, żebyście i wy wiedzieli. Że Twój Bóg jest większy, jako są Twoje problemy. Że Twój Bóg jest większy niż Twoje problemy. Że Twój Bóg jest większy, jako to, co Ci naszepkał do Twojego serca diabeł. Że Twój Bóg jest większy niż to, co nakładł Ci do Twojego ucha diabeł. Prečo nakłaniasz swoje ucho k tomu zlemu? Dlaczego nakłaniasz swoje ucho do tego, co mówi ten zły? Prečo neveríš tomu, keď hovorí Pán Ježiš, ja som? Dlaczego nie wierzysz w to, co Pán Jezus powiedział, ja jestem? A on hovorí, ja som tá cesta. On powiedział, ja jestem tą drogą. Ja som tá pravda. Ja jestem tą pravdą. A ja som ten život. I ja jestem tym życiem. Ja som. Ja jestem. Tak hovorí Boh. Tak mówi Boże Słowo, Boże Syn. Tak to sa predstavil aj Mojžiš. On w ten sposób Mojžišovi się przedstawił. A hovorí, Pane, kto si? On pyta się, Panie, kim jesteś? Ja som. Ja jestem. A posielam cię. I posyłam cię. A kiedy ja pojdę, Panie, co im mam powiedzieć? Panie, kto ma posłał? Jak ja pójdę, to co mam im powiedzieć? Kto mnie posłał? Powiedz im, że ten, który cię posiela, to jest ja som. Ten, powiedz, ten, który mnie cię posyła, to jest ja jestem. Wiesz, prečo takto sa predstavuje Boh? Vieš, dlaczego w ten sposób Bóg się przedstawia? Lebo všetky potreby tvojho života. Bo wszystkie potrzeby twojego życia. Všetko, čo prežívaš. Wszystko, co przeżywasz. Aj keď sa cítiš 2 metry už pod zemou. Nawet jeżeli się czujesz, jakbyś był już 2 metry pod ziemią. Aj wtedy ja som jest pre teba. I wtedy słowo ja jestem jest dla ciebie. On wie o twojej sytuacji. On zna twoją sytuację. On widział twoje slzy. On widział twoje łzy. On spolu z tobą płacze. On płacze razem z tobą. A chce ci dać wychodzisko. I on chce dać ci wyjście. Chodź k niemu. Chodź do niego. Ale nie zajtra. Nie jutro. Dnes. Dziś. Dnes, gdybyście poczuli jego głos. Dziś, gdybyście usłyszeli jego głos. Nie zatwardzujcie. Nie zatwardzajcie swoich serc. On cię miluje. On cię kocha? Bogu na ciebie zależy. Bogu zależy na tobie. Może, że ciebie na nim nie zależy. Może tak. Tobie na nim tak nie zależy. Ale jemu na ciebie zależy. Ale jemu na tobie zależy. Chodź k niemu. Chodź do niego. Rozhodnutie. Zdecydowanie, decyzja. Rozhodnutie jest veľmi dôležitá vec v živote. Decyzja to jest bardzo ważna rzecz w twoim życiu. Spomnijcie sobie, jak Jozua mówi. Przypomnijcie sobie, jak Jozue mówi. Rozhodnijcie się, komu będziecie służyć. Zdecydujcie, komu będziecie służyć. Ale ja a mój dom. Ale ja i mój dom. Będziemy służyć Panowi. Będziemy Panu służyć. Rozhodol som sa. Zdecydowałem. Ja jedna pieseń, która mówi, rozhodol som sa iść za Ježišom. Jest taka pieśń, która mówi, zdecydowałem iść za Jezusem. A ty sa rozhodni. I ty się zdecyduj. Ja by som poprosil milého brata. Prosiłbym miłego brata. Aby przeczytał słowo. Żeby przeczytał słowo. Z piątej księgi Mojżeszowej. Z piątej księgi Mojżeszowej. Kapitola, 30. rozdział. Od 11. wersza. Od wiersza 11. Aż po koniec 20. I do końca 20. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba, aby je do nas sprowadzić i nam je oznajmi, abyśmy je spełnili. Nie jest ono też za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga twego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań i ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeśli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeśli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której się przeprawiasz przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam, na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga twego i słuchając Jego głosu. I lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Nieustale od rana do wieczora. Ciągle od rana do wieczora. Stoimy przed nowymi a nowymi wyzwami. Stajemy przed ciągle nowymi wyzwaniami. A potrzebujemy się rozhodnąć. I potrzebujemy zdecydować. Ani si nie uświadomujemy, że kolko wiele rozhodnutí robimy za jeden dzień. Nawet sobie nie uświadamiamy, jak wiele decyzji podejmujemy w ciągu jednego dnia. A prawie preto. I właśnie dlatego. Na tuto myślienku chcę, abyśmy obrócili swoją pozorność. No właśnie dlatego chcę, żebyśmy na tą myśl zwrócili naszą uwagę. Że właśnie nasze rozhodnutia, że właśnie nasze decyzje, ako sa rozhodujemy vo swojej myśli, w jaki sposób decydujemy już w swoich myślach, formuje nasz żywot. W jaki sposób to formuje nasze życie. Urczuje naszą cestę żywotową. Umacnia, kształtuje naszą drogę życia. Nasze rozhodnutia są przyczyną tego. Nasze decyzje są przyczyną dlaczego. Czy przeżywamy pożegnanie? Dlaczego przeżywamy błogosławieństwo? A radość? I radość. alebo prežívame kliatbu, alebo prežívame prekleństvo a zúfalstvo i rozčarovanie. Špatné rozhodnutia v našom živote, zlé decízie v našom živote sú také ako skrat na akumulátor. Nie, one sú tak jak zvartie v akumulátore. Pretože keď my nejdeme cestou Pánovou, bo jeżeli nie idziemy drogą Pana, a chceme ísť svojou cestou, jeżeli chceme ísť vlastnou drogou, dostávame sa na ceste, dostajeme sa na pobocze, a tieto situácie sťahujú nás život, i te situácie ściągają nás z tej drogi życia, a berú nám životnú energiu, i zabierajú nám energię do życia, ktorú máme, berú nám radosť zo života, zabierajú nám radosť z życia, berú nám pohľad viery, zabierajú nám właściwe spojrzenie wiary, a viete, ale rozhodnutia, viete, ale też decyzje, tie všetky padajú v našej mysli, one wszystkie kumulujú się w naszych myślach. My musíme strážiť našu mysel, musíme strzec našich myśli, my potrebujeme v našej mysli otvoriť svoju mysel, my v našich umysłach musíme naše myśli otworzyć pre Božie slovo, dla slova Božego, aby slovo Kristovo presvietilo naše hlavy, aby Bože slovo prešvietlilo naše głowy. Naše hlavy nie je holubník, nie, naše głowy to nie jest gołębnik, kde púšťame hocijakú myšlienku, do ktorého vpúšťame jakąkoľvek myśl, lebo predstavte si, že keď nejaký vtáčik príde do toho holubníka, ktorý bol v komíne, bo jeżeli do tego gołębnika wejdzie jakiś ptak, który wcześniej siedział na kominie, no tak tam niechá popol, niechá sadzu. No on tam przyniesie ten brud, tą sadzę. Alebo nejaký vtáčik, ktorý sa vykúpal v prachu mlyna. I może jakiś inny ptak, który wykąpał się w tym takim prochu przed młynem. A przyjdzie do toho holubnika. I wejdzie do gołębnika. No tak tam niechá z seba prach z tej mąki. To mąkę, ten pył z tej mąki przyniesie do tego gołębnika. Prečo o tom hovorí? Dlaczego o tym mówię? Aką myślienku pustimy do naszej głowy? Bo jaką myśl wpuścimy do naszej głowy? Tak ona tam zaniecha swoje stopy. Ona tam zostawi ślady swoje. Ak dovolíme do swojej głowy myślienku, że nikt nas nie ma rád. Jeżeli wpuścimy taką myśl do naszych umysłów, że nikt mnie nie kocha, tak nam tam niecha depresywne poczucie. Pozostawi w naszych umysłach takie poczucie depresji. Ak nám zase príde myšlienka, ktorá nás pozbudí k tomu, aby sme neodpustili našim vinníkom. Jeżeli ktoś wniesie taką myśl, żebyśmy nie wybaczyli naszym winowajcom, ani nie zbadamy, a niecha nam tam stopi agresję. No, nawet tego nie zauważymy, ale te ślady agresji zostawi w naszych umysłach. My powinni postawić straż k naszym sercom. Jesteśmy zobowiązani postawić straż przed naszymi sercami. Przed naszą myślą. Przed naszymi myślami. Lebo myśl, nasza myśl jest wstępna brana do naszego żywota. Bo nasze myśli, nasz umysł to jest brama, przez którą wchodzi się do naszego życia. Nie jest jedno, co wpuszczamy. To nie jest obojętne, co wpuszczamy przez tą bramę. Wiecie, prewencja jest veľmi múdra vec v živote. Prevencia je s čímž bardzo mądrym v našom życiu. Keď máte svoje domovy, jeżeli máte svoje domy, a chránite svoje domy, aby vám nevošla myš do domu, i jeżeli pilnujete, żeby do vašego domu nie vešla myš, múdro robíte. Robíte mądrze. A jednoducho ani neviete, čo je to nepokoj, keď príde myš do domu. I nawet nie myślicie o tym, jaký niepokój to wnosi, kiedy myš pojawi się w domu. Maliście już mysz w bycie? Mieliście już mysz kiedyś w mieszkaniu? Przedstawcie si, jednego czasu sa dostał do naszego domu potkan. Do naszego domu kiedyś do... Potkan. Potkan, wiesz, krysa, szczura. A, szczur. Wszedł do naszego domu. A to była taka mądra szczura. To był taki mądry szczur. My sme mali zatvorené dvere do kuchyni. Myśmy drzwi do kuchni mieli zamknięte. A była tam sznurka telefonna. Był tam tylko taki kabel telefoniczny. A ona pociągowała tu sznurku a klopala nam. I ona ten sznurek pociągała i pukała w ten sposób do naszych drzwi. Otworzyłem dwere. Otworzyłem drzwi. A ten potkan zmizł. I ten szczur wślizgnął się do środka. No, wiecie, co się stało? Wiecie, co się wydarzyło? Moja mężelka się postawiła na stół. Moja żona stanęła na stole. A powiedziała, ocie, ale to ma nie dostaniesz, kim to szczura nie dostaniesz prez do i mój, nie dostaniesz mnie na dół, dopóki ten szczur nie będzie na zewnątrz. No tak są już przedstawił, że całą noc mi będzie żona stać na stole. I już sobie wyobrażałem, że moja żona całą noc stoi na stole. No wiecie, proste mąż musi być aj w tomto. Nie. Głowa rodziny. I w tym mężczyzna musi być głową rodziny. Nie może mąż powiedzieć, ja zaboim szczury. No, nie może mężczyzna powiedzieć, boję się szczura, idź ty z nim coś zrób. Ja sam wiedział, że odpowiedzialność jest na mnie. Wiedziałem, że odpowiedzialność na mnie spoczywa. Żona mi stoi na stole. Żona mi stoi na stole. Szczura mi dzwoni. Szczur dzwoni. A co ja teraz robię? I co ja teraz zrobię? A to opakowało się. Kolko razy otworzył drzwi. I to się, to się ciągle powtarzało. Kiedykolwiek otworzyłem drzwi, szczur wleciał. A ja są był bezmocny. A ja byłem bezsilny. Wiecie, co mu robił? Wiecie, co zrobiłem? I szedł na kolana. Poszedłem na kolana. Wiecie, może, że wam jest to śmieszne. Może to dla was wyglądać śmiesznie? Ale wtedy, kiedy jest człowiek problemy, tak on to i zna kolena, a tak to rieszyć potkana, tak i asi sa wam to nie zda być asi najmudrejszy. No, ale jeżeli człowiek jest w potrzebie i ma taki pomysł na pozbycie się szczura, to może to nie wygląda najmądrzej. I szedł som na kolena. Poszedłem na kolana. A wolał som, Panie Jezusie. I powiedziałem, Panie Jezu. Osłoboć ma od tohto potka. Uwolnij mnie od tego szczura. A naraz przyszła myślenka, chodź a otwór wchodowe drzwi. I nagle przyszła myśl, idź i otwórz drzwi wejściowe. Otworzył są drzwi. Otworzyłem drzwi. A znowu są myślę na kolana. I znowu poszedłem na kolana. A tak sam si otworzył Biblię. I otworzyłem Biblię w tym momencie. A tam było, że oslobodził som cię. I tam przeczytałem, uwolniłem cię. Wyskoczył som. Wyskoczyłem. Żona, możesz iść ze stola dole. Ja mówię, żono, możesz zejść ze stołu na dół. Uzmę o slobodzie. Jesteśmy wolni. I szedł som won. Poszedłem na zewnątrz. Zatworzył som dwere. Zamknąłem drzwi. A już nigdy więcej som to potkana nie widział. I nigdy więcej tego szczura nie zobaczyłem. Widzicie, ale takie to złożyte sytuacje sa dają rieszyć modlitwą. Widzicie, nawet takie skomplikowane sytuacje można przez modlitwę rozwiązać. Pan mi powiedział, no ako chcesz dostać wąż dziura, kiedy si pozatwarany jako proste w klietkę. I pan, otwór drzwi. Pan Bóg mi powiedział, jak chcesz pozbyć się szczura, jak wszystkie drzwi są pozamykane. Otwórz drzwi. Widzicie, to otworzenie, więc, to jest ryzyko. To otwarcie się to jest ryzyko? Diabol by mógł przyjść a powiedzieć, jeszcze ty otworzysz, jeszcze dalszy cztery potkanie za cię nastawiły. Diabeł by mógł podpowiedzieć, no otworzysz drzwi, jeszcze kolejne cztery szczury ci przyjdą. Ale kiedy ty dwoverujesz Bogu. Ale kiedy ty ufasz Bogu. A milujesz go. I kochasz go. On wie, co jest twoja potrzeba. Pan Bóg wie, co jest twoją potrzebą. On ci nie będzie kopić twoje trapień. On nie pomnaża twojego cierpienia. Ale on cię oslobodzi. Ale on cię uwolni. To jest dobre rozhodnutie. To jest dobra decyzja. Kiedy oczekujesz na Pana. Kiedy czekasz na Pana. Wiesz czekać w swoich kwestiach żywota na Pana? Czy potrafisz w swoich życiowych sytuacjach czekać na Pana? Wiesz mu oddać swój problem? Potrafisz mu oddać swój problem? Są niektórzy ludzie, którzy nie wiedzą spać. Są ludzie, którzy nie potrafią spać. Ja nie chápem, ako może niekto nie spać. Ja nie rozumiem, jak może ktoś nie spać. Ja jeszcze len idę okolo posteli, a już śpię. Ja tylko idę obok łóżka, już śpię. Jeden brat tam u nas mówił, ja kiedy si położę głowę na polsztarz, na Jeden brat powiedział, ty tylko kiedy położysz głowę na poduszce, napoczytasz do 10, on już śpi. Naliczysz do 10, a on już śpi. Drugi mówi, ja jeszcze len głowę położę, a już też śpi. Drugi mówi, ja tylko głowę położę, już śpię. A ja som im hovoril, no ja ešte len idem kolo posteli a už spie. A ja povedem, ja tylko ide kolo lúžka i už spie. Ako je možné, jak to je možlivé, že niekto vie spať a druhý nevie spať? Že ktoś potrafí spať a ktoś nie potrafí spať. Viete, to nie je len obdarovanie od pána, je to dar. To nie jest tylko obdarovanie od pána. Tak, to jest darem Božym. Ale je to aj vec, ako zaobchádzaš svojou mysľou. Ale to też jest kwestia tego, jak postępujesz ze swoimi myślami. Ak tak myslíš vo svojej hlave, že tlačíš hlavou do steny. Jeżeli tak myślisz w swojej głowie, że aż uderzasz głową w ścianę. Że masz tlak w mózgu. Masz takie ciśnienie w głowie. No potom sa nie dziw. Później nie dziw się. Że jednoducho nie wiesz. Że po prostu nie potrafisz zasnąć. Ty kiedy zhasisz wypinacz. Ty jak naciśniesz wyłącznik od światła. Oddajesz wszystkie swoje problemy panowi. Oddajesz wszystkie swoje problemy panu. Ale to dosłowa do pismena. Ale dosłownie tak jest napisane. Że potrzebujemy... Potrzebujemy wszystko zdoweryć sa jemu. Że we wszystkim musimy zaufać jemu. Kolkokrát celý deň pracujem z ľuďmi. I niejednokrotnie przez cały dzień pracuję z ľuďmi. Od rana aż do nieskorej nocy modlím sa z ľuďmi. Od rana aż do późnej nocy modlę się z ľuďmi. A możecie si predstaviť, že nie same radosné veci mi ľudia nosia. Nie możecie sobie wyobrazić, že nie same radosné informacje ľudia mi przynoszą. Ale sú to niekedy tak ťažké a tak zložité životné situácie. Ale możecie sobie wyobrazić, že czasami to są tak trudne i złożone życiowe sytuacje. Że człowiek czuje wielki tlak na sobie. Że człowiek czuje taką wielką presję na sobie. A przedstawcie sobie, że teraz idziecie si do łóżka ľahnuť. I teraz sobie wyobraź, że idziesz się położyć do łóżka. A niekto jeszcze zacznie rozmyślać o tym, co było przez dzień. I nie jeden potem zaczyna myśleć o tym, co działo się przez cały dzień. A to jest najgorsze, co możesz robić. I to jest to najgorsze, co możesz zrobić. Kiedy ľahneš do posteli. Jak położysz się w łóżku. Położysz hlavu na vanku. Położysz głowę na poduszce. Zadziękuj Panu za to, że był cały ten dzień z Tobą. Wtedy podziękuj Panu, że cały dzień był z Tobą. Wszystkie starosti Mu odowzdaj. Powiesz Mu wszystkie swoje troski. A powiedz, Panie Jezu, poczekaj nado mną, kim sa wyspi. I powiedz, Panie Jezu, poczekaj tu, aż się wyśpię. Wszystko musisz oddać. Wszystko musisz mu oddać. Wiecie, dlaczego ludzie nie śpią? Wiecie, dlaczego ludzie nie śpią? Pretože rozmyślają. Bo myślą, rozmyślają. A ten to rozmyślanie posteli wywija adrenalin. I rozmyślanie pomnaża ilość adrenaliny. A ten adrenalin, który wyrába mozog, a to rozmyślanie mu nie dovolí zaspať. I ta adrenalina, która jest produkowana w czasie myślenia, powoduje, że nie może zasnąć. To jest zaujímavé kázanie. Však teraz budeme všetci spať. Ciekawe kazanie, nie? Po nim wszyscy już będziemy dobrze spać. Ale určite, jak niekto... Budete chválić Boha za to, že ste to pochopili. Ale rzeczywiście, będziecie chválić Boga za to, że to zrozumieliście. Tak to już malo zmysel. A więc już to miało sens. Pretože mnohí ľudia neberú vážne Božie slovo. Dlatego, że wielu ludzi nie traktuje poważnie słowa Bożego. Mňa sa to tak veľmi dnes dotklo, keď brat Andrzej rozprával o tom. Bardzo dotknęło mnie dzisiaj, kiedy brat Andrzej mówił o tym. Ako v liste Efeským je napísané. Jak w liście do Tesaloniczan jest napisane. Nie. W liście do Efezjan jest napisane. Że było wam głaszane Boże słowo. Że było wam głoszone słowo Boże. A wyście to nie zobrali jako słowo człowieka. A wyście potraktowali to jako słowo od człowieka. Ale się to zobrali jako słowo Boże. Wyście nie przyjęli tego jako słowa od człowieka, ale przyjęliście to jako słowo Boże. A to je veľmi dôležité. A to je bardzo vážne. Mnohokrát Pán Boh nám posiela svoj odkaz do naszych problemów. Wielokrotnie Pan Bóg przynosi nam przesłanie do naszych problemów. Ale nasze serce jest daleko od tego, abyśmy przyłożyli swoją myśl a swoje serce k tomu. Ale nasze serce jest dalekie od tego, żeby przyłożyć do tego naszą myśl czy serce. Pozri sa, tu jest przysłowi 23 kapitole 12 wers. W księdze przysłów jest napisane w 23 rozdziale, 12 w 12 wierszu. Zaweź swoje serce ku kazni. Przyłóż swoje serce ku kazaniu. Zaweź swoje serce ku kazaniu. Tak. Przylgnij, zwróć swoje serce do kazania, do zwiastowania. A swoje uszy obrać grecjan znamości. I obróć swoje serce ku mowie mądrości. A prawie preto, że nie mamy zmysłu preto, abyśmy serce przyłożyli k słowu. I właśnie dlatego, że nie mamy w sobie sensu, żeby przyłożyć go do nasze serce do tego słowa. Preto sa trápime a trápime a trápime. I dlatego się zmagamy i zmagamy i zmagamy. A nie jest wychodziska. I nie ma wyjścia. Ale wychodzisko jest tam, gdzie człowiek poczuwa na słowo. Ale wyjście jest tam, gdzie człowiek słucha słowa. Lebo to, co ci pomoże, jest słowo. Bo to, co może ci, co ci pomoże, to jest słowo. Na początku było słowo. Na początku było słowo. To słowo było u Boga. To słowo było u Boga. A tym słowem jest Bóg. A tym słowem jest Bóg. Ak nie będziesz si ważyć słowo, jeżeli nie będziesz cenił słowa, nie ni pre teba wychodziska. Nie ma dla ciebie wyjścia. Lebo na początku było słowo. Bo na początku było słowo. A to słowo ma moc. I to słowo ma moc. A Pan Jezus mówi, że wy jesteście już czysty pre to słowo. I Pan Jezus mówi, wy już jesteście czyści dla tego słowa. A Paweł apostoł mówi, to jest to słowo, które ma moc spasić wasze dusze. I apostoł Paweł mówi, i to jest to słowo, które ma moc, aby zbawić wasze dusze. Preto nie możesz si powiedzieć, że to słowo, kto nam pójdzie pre niego do nieba. Dlatego nie możesz powiedzieć, kto pójdzie po to słowo do nieba. Albo kto nam pójdzie za morze. Albo kto pójdzie po nie za morze. To słowo jest blisko ciebie. To słowo jest blisko ciebie. To słowo jest to, które dotyka twojego serca. To jest to słowo, które teraz dotyka twojego serca. Ale to nie starczy len poczuć. Ale nie wystarczy go usłyszeć. Ale to słowo trzeba czynić. Trzeba go wykonać. Jak nie będziesz czynić słowo. Jeżeli nie będziesz czynicielem słowa. Nie będziesz ma z Bogiem nic wspólnego. Z Bogiem nie będziesz miał będziesz nic wspólnego. Będziesz miał swoją religię. Będziesz mieć swoje nabożeńskie obrady. Będziesz miał swoje narady religijne. Ale będziesz po krki w żumpę. Ale będziesz po szyję w szambie. Lebo to, co cię z tego stanu wywiesz, jest słowo. Bo to, co z tego stanu jest w stanie cię wyprowadzić, to jest słowo. Preto mówi prorok Izajasz w 55 kapitule. Dlatego prorok mówi, prorok Izajasz w 55 rozdziale. Swoje ucho. Skłońcie swoje ucho. Ja trzeba naciągnąć swoje ucho. Trzeba naciągnąć swoje ucho. Przedstaw si, wyobraź sobie, że idziesz okolo niejakich ludzi. Że idziesz obok jakichś ludzi. A naraz tam zaczujesz, że o ciebie tam mówią. Że nagle usłyszysz, że oni o tobie mówią. Co robisz? Co zrobisz? Naciągniesz uszy jako lopuch. Naciągniesz to ucho jak kapelusz. Jako tej rozprawki, wiecie? Tak jak w tej bajce takiej było w opowiadaniu. No. Widzisz, kiedy o ciebie rzecz. Widzisz, kiedy jest mowa o tobie. Tak wiesz, wtedy potrafisz nastawić swoje ucho. Ale kiedy jest rzecz o twoim Bogu. Ale kiedy jest mowa o twoim Bogu. Wiesz, naklonić to swoje ucho. Czy potrafisz naciągnąć, skłonić to swoje ucho? Lebo Bóg w twoim żywocie. Bo Bóg w twoim życiu. Dawa rozwiązanie. Przynosi rozwiązanie. A to rozwiązanie przychodzi w tym. A to rozwiązanie przychodzi przez to, że zostawamy współpracownicy Boży. Że stajemy się Bożymi współpracownikami. Paweł apostoł mówi, że jesteśmy Bożymi współpracownikami. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy współpracownikami Bożymi. Do końca jeszcze i Bożą rodziną. Nie, w końcu też Bożą rodziną jesteśmy. Ako zostawamy Bożymi współpracownikami? W jaki sposób stajemy się Bożymi współpracownikami? Wiecie jako? Wiecie jak? Bóg mówi. Bóg mówi. A to, co mówi, ja to robię. A to, co on mówi, to ja robię. Widzicie słowo? A więc widzicie słowo i posłuszeństwo. Ten ma miluje, mówi Pan. Jezus. Ten mnie kocha, Pan Jezus mówi. To moje słowo napełnia. Kto wykonuje moje słowo? Nie ten, kto wie słowo. Nie ten, kto poznał słowo, zna ale słowo, ten, kto ale ten, kto je czyni. Był jeden horolezec. A taki, co po górach się spina. Alpinista. A jednoducho dostał się bardzo wysoko górę. I poszedł bardzo wysoko do góry. Ale potem samo te skoby zaczęli uwolniować, a padał. I te skoble zaczęły mu się wyrywać i spadał coraz niżej. Zapasył tam jeszcze, ale zase się szmikol, zase padał. Próbował tam się zmagać i walczyć, ale znowu spadł niżej. Ale była już taka tma, ale już było tak ciemno, że nie widział nic. Że nic nie widział. A on wiedział, i wiedział, że jak nie przyjdzie pomoc, że jeżeli pomoc nie nadejdzie, tak on tam zaginie. To zginie tam. A wisiał na poslednej skobie. I widział na, wisiał na tym ostatnim skoblu. A naraz poczuje las, skocz. I nagle słyszy taki głos, skocz. Ale nie widział nic pod sobą, ale nic była tma. Pod sobą nie widział, bo było ciemno. Zaznieło słowo, bardzo jasne. Bardzo wyraźnie zabrzmiało słowo. Nie posłuchał. Ale nie usłuchał tego słowa. Rano go naszli zamrznutego. Znaleźli go rano zamarzniętego. Meter nad... nad zemą. Metr nad ziemią. Widzicie? Widzicie? Słowo jest to, które zachraniuje. Nie, słowo jest tym, które, tym, co ratuje. To jest to słowo, które sam wam zwiastuje. To jest to słowo, które wam jest zwiastowane. A to słowo nie jest Fata Morgana. Nie, to nie jest zjawa Fata Morgana. To nie jest niejaki prelud. To nie jest wyobrażenie jakieś. Ale to jest... to słowo, które sam wam zwestuje. Ale to jest to słowo, które wam jest zwiastowane. Pre to słowo. Dlatego swoje uszy skłońcie do tego słowa. Lebo tym słowem jest Bóg. Bo Bóg jest tym słowem. A tak mówi Pan. I tak mówi Pan. Przyjdzie czas. Przyjdzie taki czas. Kiedy ludzie będą chodzić od mora k moru. Kiedy ludzie będą chodzić od morza do morza. A będą hľadać słowo. I będą szukać słowa. Ale nie będzie go. Ale już go nie będzie. Ale jaka jest to miłość Boża. Ale jaka to jest łaska Boża. Że jeszcze dziś zazniewa to słowo. Że dziś rozbrzmiewa jeszcze to słowo. A ty możesz się uczyć. I ty możesz się uczyć? Niektórzy chrześcijanie mi powiedzą, ja to nie dokażę. A niektórzy chrześcijanie mówią, ja nie dam rady tego zrobić. Proste, ja to nie wiem. Nie potrafię tego. Ale mówię, fantastyczne. Ja mówię, no fantastycznie. Kiedy to nie wiesz? Jeżeli tego nie potrafisz? Preto si uczennik Pana Jezusa. No właśnie, dlatego jesteś uczniem Pana Jezusa. Że to, co nie wiesz. Żebyś to, czego jeszcze nie wiesz. Że się zaczniesz uczyć. Że zaczniesz się tego uczyć. A nie ja som hned, jak som wypadł z łona matki, no nie zaczął biegać. Nawet ja, kiedy wypadłem z łona matki, nie zacząłem skakać i tańczyć. Wiecie, kolkokrát som si narazil nos, preto mam taki pekny. Wiecie, ile razy przewróciłem się na nos, właśnie dlatego mam taki ładny. Ale som sa nauczył chodzić. Ale nauczyłem się chodzić. A tak jak som sa nauczył chodzić. I tak jak nauczyłem się chodzić. A ty sa potrzebujesz uczyć duchowne rzeczy. I to i ty musisz uczyć się tych duchowych nie rzeczy. Nie powiedz, że ty to nie wiesz. Nie powiedz, że tego nie potrafisz. A kiedy 100 razy padniesz? Jeżeli 100 razy upadniesz? 100 razy stań. 100 razy się podnieś. 101 raz stań. Stań 101 raz. A nie wzdawaj to. I nie poddawaj się, nie zostaw tego. Nie jest hamba, kiedy człowiek padnie. To nie jest wstyd, jeżeli człowiek się przewróci. Nie jest to hamba, kiedy człowiek jednoducho si narazi nos. To nie jest wstyd, jeżeli człowiek nawet nosem zaorze w ziemię. Wiecie, co by była hamba? Wiecie, co by było wstydem? Kiedy ostał na 4 a zaczął by hawkać, a biegać po 4, lebo by powiedział, wstydem, jemu to lepiej idzie po 4 jako po 2. Wstydem by było zostać na 4 i mówić, no łatwiej mi na 4 niż na 2 nogach. To by była hamba. To byłby wstyd. Wiem, że si spadł. Wiem, że upadłeś. Wiem, że są tu ludzie, którzy si myślą, że ja to nie dokażę. Wiem, że są tutaj ludzie, którzy mówią i myślą, nie dam rady. Tak to mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Pomożę ci. Pomogę ci. W czasie spasenia. W czasie zbawienia. Zodwignię cię. Podniosę cię. A pomożę i pomogę ci. Wypoczuję twoją modlitwę. Wysłucham twojej modlitwy. A będziesz widzieć moje dziwy. I zobaczysz moje cuda. Odkryję ci poklady skryte od wieków. Skarby ukryte od wieków ci pokażę. Tebe ich dam. Dam je tobie. Ale ty musisz iść. Ale musisz iść. A kiedy kolkokrát spadniesz. Nawet jeżeli wielokrotnie upadniesz. A kolkokrát sa sklamiesz sam sebe. Jeżeli zawiodłeś i zawiedziesz sam siebie wielokrotnie. Znowu wstań. Wstań znowu. Ucz sa dôverovať Bogu. Ucz się ufać Bogu. To słowo sa ti zwestuje. To słowo jest ci głoszone. A to czyń. I czyń to. Dnes brat Andrzej. Dzisiaj brat Andrzej. Rozprával o tom. Mówił o tym. Że jakie jest to w tej, tych rodzinach. Jak to jest w tych rodzinach. Że mężowie wiedzą, jak by sa mali chować żeny. Mężczyźni wiedzą, jak niewiasty się mają zachowywać. Że żeny wiedzą, jak by sa mali chować. Niewiasty wiedzą, jak mężowie się powinni dzieci zachowywać. Dzieci wiedzą, jak by sa mali chować. Rodzicia. Dzieci wiedzą, jak rodzice powinni postępować. A zase rodzicia wiedzą, jak by sa mali chować. I dzieci. Rodzice wiedzą, jak dzieci się mają zachowywać. Każdy wie, co ma robić ten drugi. Każdy wie, co ten drugi ma robić. A mało kto sa zaobera z tym, co mam robić ja. A mało kto zajmuje się tym, co ja mam robić. Pretože tam, kde sme. Dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Nepočúvajme slovo Božie pre druhých. Nie słuchajmy słowa Bożego dla innych. Ale počúvajme ho pre seba. Ale słuchajmy go dla siebie. Po jednom kázaní prišla za mnou jedna žena. Jedna neviasta prišla do mnie po jednym kazaniu. A hovorí. I powiedziała. Bratia Aleksander. To bolo kázanie. To było kazanie. Wiesz, to čo si hovoril, to bolo všetko pre jednu sestru. Wiesz, to co mówiłeś dzisiaj, to wszystko było do dla jednej siostry. Ja ją dobre poznám. Znam ją dobrze. To všetko bolo o niej. To wszystko o niej było mówione. My wszyscy to wiemy, że to bolo. My wszyscy wiemy, że to o niej było mówione. A mówię, a o ciebie tu nie było nic. A ja mówię, a to, o tobie tutaj nic nie było? A ona, a wiesz, że o mnie tam. Wiesz, nieco, o mnie też coś. To wszystko było. Ale wszystko to było dla niej. A mówię, a która jest to siostra? A która to siostra jest? Mówię, prawie dnes nie była w zgromadzeniu. No właśnie dzisiaj nie była na nabożeństwie. No mówię, tak zase som kázal pre tých, ktorí tam nie. No i właśnie znowu głosiłem dla tych, których tutaj nie ma. A tym, którzy tam są. A dla tych, którzy tutaj są. Tych to słowo nie dotknęło. Tych słowo nie dotknęło. Ty si musisz uświadomić. Musisz sobie uświadomić. Że to słowo, które sa zwestuje. Że to słowo, które jest głoszone. Jest pre teba. Jest dla ciebie. Ty si musisz wywolić. Musisz to wybrać. Ty musisz powiedzieć, Panie, tu są. Musisz powiedzieć, Panie, tutaj tak, jestem. Tak jak Samuel powiedział. Tak jak Samuel powiedział. Tu są, a poczuję twój głos. Jestem tutaj i słucham twojego głosu. Hovor, Panie. Mów, Panie. Twój sługa poczuje. Twój sługa teraz słucha. Co mam czynić? Co mam robić? My wiemy, co kto inny ma czynić. My wiemy, co kto inny ma robić. Ale my wiemy, co mamy robić my. Ale czy wiemy, co my mamy robić? Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Je to tak? Tak to jest. Lebo nie počúvame slovo pre seba, ale pre tých druhých. Bo nie słuchamy słowa dla siebie, tylko dla innych. A preto sa nemenia naše charaktery. Dlatego nasze charaktery się nie zmieniają. Nie menia sa naše situácie v rodinách. Sytuacje w naszych rodzinach się nie zmieniają. Nie mení sa situácia v zbore. Sytuacja w zborach się nie zmienia. Lebo si myslíme, že tí druhí sa majú meniť. Bo myślimy ciągle, że to ci inni mają się zmienić. Ale verte tomu. Ale uwierzcie w to. Keď som to pochopil. Jak to zrozumiałem. Że najpierw sam muszę zmienić ja. Że to najpierw ja się muszę zmienić. Najpierw sam mój charakter ma zmienić. Najpierw mój charakter musi być zmieniony. Tak Bóg zaczął robić wielkie rzeczy w moim okolicy. Bóg w moim otoczeniu zaczął robić wielkie rzeczy. A hambim się za to. I wstydzę się tego. Że sam to pochopił już po mnohorocznym swoim kazatelskim posobeniu. Wstydzę się tego, że zrozumiałem to po latach swojej służby kaznodziejskiej. Ja som vždy chcel, aby som niekde tých ľudí dotlačil. Nie, ciągle chciałem tých mojich słuchaczy gdzieś tam dopchać. Raz prišiel za mnou jeden brat. Prišiel do mnie raz jeden brat. A tak normálne mi to povedal. Tak normálne mi to powiedział. Bratčanko. Bratie Aleksandrze. Za motus sa nedá tlačiť. Z motusom sa nedá tlačiť, len ťahať. Za powroz. Tak, powroza nie da się pchać, tylko go trzeba ciągnąć. A mówię, a to co chcesz z tym powiedzieć, brat? Ja mówię, a co mi chcesz przez to powiedzieć? Chceš, aby som bol príkladom a ťahal príkladom iných? Mówi, chceš, abym był przykładem i ciągnął innych? A on hovorí, no pochopil si to. Tak, zrozumiałeś to właśnie. Lebo keď tlačíš, tak manipuluješ. Bo jeżeli wywierasz presję, to manipulujesz. Ludzi nie trzeba tlačiť. Ludzi nie trzeba pchać. Ale ukázať im príklad. Ale dať im przykład, wzór. A príklad ten ťahne. Na przykład pociąga. A tak som začal ťahať. A więc zacząłem ciągnąć. Powróz sa otrhol. Powróz odrzuciłem. A mohol som ísť. I mogłem iść. Ale vďaka Pánu. Ale dzięki Panu. Pochopil som. Zrozumiałem. Že môj príklad života. Že príklad mojego życia. Jasniejsze hovorí ako moje kázanie. Mówi wyraźniej niż moje kazanie. Verte, že to je tak. Uwierzcie, že to tak jest. Dívajú sa ľudia. Ľudia patrzą. Mnoho vecí nemôžu pochopiť. Wielu rzeczy nie mogą zrozumieć. A jednoducho to, čo aj nekážem, oni si dávajú otázky a hľadajú odpovede. I często nawet to, čo nie głoszę, oni zadają sobie pytania i znajdują odpowiedź. Veľmi som vďačný za to. Jestem za to bardzo wdzięczny. Pretože to je vlastne ten spôsob. Dlatego, že vlastne to je spôsobem. Keď my zobereme vážne slovo, kedy povážne vezmeme slovo, slovo zobere vážne nás. Slovo vtedy povážne nás potraktuje. Sú mnohí kazatelia, ktorí neberú vážne ani to, čo hovoria. Jest wielu kaznodziejów, którzy poważnie nie traktują nawet tego, co sami mówią. Ale Pán Boh predkladá život i smrť. Ale Pán Boh kładzie życie i śmierć. Predkladá pred teba dobré i zlé. On kładzie przed tobą dobro i zło. A ty sa máš rozhodnúť. A ty máš zdecydować. Lebo tvoje rozhodnutie. Bo tvoja decyzja, twój wybór. Nie len tvoj život ovplyvní. Nie będzie miał wpływu tylko na twoje życie. Ale bude mať wpływ aj na twoje budúce generacje. Ale będzie miał wpływ również na kolejne pokolenia. A chceš, aby tvoje budúce generácie žehnali teba. Jeżeli chcesz, żeby kolejne pokolenia błogosławiły ciebie, tak sa rozhodni pre život. Zdecyduj się dla życia. Aby si žil ty, żebyś žil ty, aby žili tvoje deti, żeby tvoje deti žili, aby žili tvoje vnúčata, żeby tvoje vnuky žili, aby žili tvoje budúce generácie. I żeby kolejne pokolenia žili. Nie preklaj svoj rod výkrikom. Nie przeklnij swojego rodu jakimś wykrzyknięciem. Ja Jezusa Chrystusa nie potrzebuję. Nie potrzebuję Jezusa Chrystusa. Ja pomogę sam. Pomogę sobie sam. Taki człowiek, który sam sa oddzieli od Boga. Taki człowiek, który sam oddzieli siebie od Boga. Nie seba strci do pekla. Nie sam, nie tylko sam siebie wrzuci do piekła. Ale swoje budúce generacje. Ale również te kolejne generacje. Twoje rozhodnutie. Twoje decyzje. Je nie len za ciebie. No one są nie tylko dla ciebie. Ale aj za twoje dzieci. One są dla twoich dzieci. A za twoje wnuczata. Dla twoich wnuków. A za twoje budúce generacje. Kolejne pokolenia. Ty możesz nie kliat budać na swoje budúce generacje. Nie musisz przekleństwa rzucić na przyszłe generacje. Ale możesz dać pożegnanie. Ale możesz dać błogosławieństwo. Jakie to nadherne. Jakie to jest niezwykłe. Kiedy możem widzieć swoje wnuczata, ako składają swoje ręce. Kiedy mogę widzieć swoje wnuki, jak składają paluszki w swoich rękach. Wiecie, jaki som szczęsny, kiedy widzę, mam 8 wnuczat, dziaka Panu. Wiecie, jaki jestem szczęśliwy, kiedy to widzę, a mam dzięki Bogu 8 wnucząt. Ako moje wnuczata, kiedy sadają ku stolu, składają swoje ruczki, kiedy, a modlia się. Kiedy moje wnuki, kiedy siadają do stołu, składają swoje rączki i się modlą. A widzę, że to beru uprzejmie z Panem. I widzę, że szczerze to traktują przed Panem. Ale wiecie, gdzie to zaczęło? A wiecie, gdzie się to zaczęło? Że tam, gdzie że moja manżelka w 15 roku swojego życia. To zaczęło się wtedy, kiedy moja żona w 15 roku swojego życia. A ja w 15 roku swojego życia. My odowzali swój żywot Panu. I ja, kiedy miałem 15 lat, oddaliśmy swoje życie Panu. Tamśmy pożegnali swoje budúce generacje. Tam już ubłogosławiliśmy te przyszłe pokolenia. A twoje generacje mogą być pożegnane. I twoje pokolenia kolejne mogą być ubłogosławione. A twoje wnuczata, a prawnuczata. Twoje i twoje wnuki i twoje prawnuki. Bóg im da światło żywota. Pan Bóg da im światło do ich życia. A on ochroni ich na cestach. I on ich ochroni na drodze. A tu mówi, aby si chodził po jego cestach. Abyś chodził jego drogami. Aby si ostrihal jeho prikázania. Żebyś przestrzegał, strzegł jego przykazań. A jego ustanowienia. I jego postanowień. Aby si żył. Żebyś żył. Aby si sa mnożył. Żebyś się rozmnażał. Aby cię pożegnał Gospodin twój Bóg. Żeby pobłogosławił cię Pan twój Bóg. W tej ziemi, do której idziesz. W ziemi, do której idziesz. Aby si ją zaujal do dziedzictwa. Żebyś ją objął w posiadanie. No jeśli sa odwraci twoje serce. Ale jeżeli twoje serce się odwróci. A nie będziesz posłuchać. I nie będziesz posłuszny. Ale dasz sa zwieść. Ale pozwolisz się zwieść. A będziesz sa kłaniać. I będziesz się kłaniał. Innym Bogom, a będziesz im służyć. I będziesz się kłaniał innym Bogom i im służył. Oznajmuję wam dnes. I dzisiaj wam oznajmiam. Że istotnie zaginiecie. Że naprawdę, rzeczywiście zginiecie. Nie będziecie długo żyć na ziemi. Nie będziecie długo żyć na ziemi. Do której idziesz przez Jordan. Do której przez Jordan się przeprawiasz. Idąc na to, aby si ją zaujal do dziedzictwa. Idąc po to, żeby ją objąć w posiadanie. Za świadków wam wolam dnes proti wam niebesia i zem. Jako świadków stawiam przed wami dzisiaj niebo i ziemię. Że są ci przedłożył żywot i śmierć. Że położyłem przed tobą życie i śmierć. Pożegnanie i klątwę. Błogosławieństwo i przekleństwo. A ty si wywolisz żywot. A ty wybierz życie. Aby si żył ty i twoje semeno. Abyś żył ty i twoje nasienie. A będziesz milować Gospodina swojego Boga. I będziesz kochał Pana swojego Boga. A będziesz počúvať na jeho hlas. I będziesz słuchał jego głosu. Aby si dodržal všetko to. Abyś przestrzegał tego wszystkiego. Aby si mal dlhý život. Żebyś miał długie życie. Aby si býval na pôde, o ktorej prisahal Hospodin. I żebyś żył płodem ziemi, które obiecał Pan. To je spolupracovníci Boží. To jesteśmy współpracownikami Bożymi. Hovorí, Bóg mówi. A ja to naplňam. A ja to wypełniam. A žijem. I żyje. Żyję pod pożegnaniem. Żyję pod błogosławieństwem. A kiedy przyjdą wszelijakie ciężko. Nawet jeżeli jakiekolwiek trudności przyjdą. A kiedy przyjdą wszelijakie skuszki. Wszelkiego rodzaju doświadczenia przyjdą. A kiedy mnohokrát premknu moje serce bolesti. Nawet kiedy ból przeniknie moje serce. Wiem, że Boża myślienka o mnie. Wiem, że Boże myśli o mnie. Aj o ciebie. I o tobie. Je o pożegnanie. To jest o błogosławieństwie. Aby cię uczynił pożegnaniem. Aby uczynił cię błogosławieństwem. A nie cierpieniem. Bóg ma pre teba východisko. Pan Bóg ma wyjście dla ciebie. A nie zúfalstwo. A nie przegraną. Bóg ma pre teba pripravené svetlo. Pan Bóg ma światło dla ciebie przygotowane, a nie ciemność. Ty, którzy počúvajú jeho slovo. Ci, którzy słuchają jego słowa. Jeho slovo je svetlom ich chodníkom. Jego słowo jest światłem na ich drodze. A ty, którzy chodzia w słowie. A ci, którzy w słowie chodzą. Nie będą chodzić po tmę. Nigdy nie będą w ciemności ale chodzić. Ale będą mieć svetlo života. Ale będą mieć światło dla życia. Wybrał si si. Wybrałeś już? Rozhodol si sa. Zdecydowałeś? Podjąłeś decyzję? Bol kto si, już to było viacero takich to ludzi. Ktoś był taki, ale było więcej takich ludzi. Którzy mi uczynili pokanie. Którzy pokutowali. Obnovili svoj vzťah s pánom. Odnovili svoje relácie s pánem. A potom mi hovorili, bratčanko, ako by som mohol byť vo vier taký ako ty. I potom mi pytali, Aleksander, v jaký spôsob moglibyśmy byť tacy v vierze, jak ty jesteś? Ale vieš, tak rýchlejšie, nie tak, ale tak pomaly. Szybciej, nie tak pomalu. Hovorím to tak myslíš, ako ten, čo prosil pána Boha o trpezlivosť. Ty myslíš tak, jak ten človek, ktorý prosil pána o trpezlivosť. Pane Bože, daj mi prosím ťa trpezlivosť, lebo nemám trpezlivosť. Pane, proste ťa, daj mi trpezlivosť, bo nemám trpezlivosti. A to daj mi rýchlo. Ale daj mi to szybko. Lebo nemám trpezlivosť. Bo nemám trpezlivosti, żeby czekać. Ľudia tejto dobe milujú instantné veci. Ludzie w tym czasie, w którym żyjemy, lubią wszystko instant, szybko. Nasypiecie poliewoczku do taniera. Talerze zupę nasypiesz do talerza. Wyleję na to gorącą wodę. Gorącą wodę wleję do pomieszam, tego. Pomieszam. A już. I już mogę jeść. Proste już mamy gotową poliewkę. Już mamy gotową zupę. Milujemy instantne czaje. Lubimy takie ekspresowe herbaty. Nalejemy wodę. Nalejemy wody. Do tego czajowy syrop. Taki syrop herbaciany. Pomieszamy. Pomieszamy. a już pijemy. I już możemy pić. Ludzie lubią instantne rzeczy. Ludzie lubią wszystko instant. Przedstawcie sobie, że aj w tomto świecie istnieje instantne chrześcijaństwo. Wyobraźcie sobie, że w tym świecie też istnieje takie chrześcijaństwo instant. Ludzie by chcieli rychło niekam się dostać. Ludzie chcieliby szybko gdzieś dojść. Ale co mówi Pan Jezus? Ale co Pan Jezus mówi? Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Lebo są cichy a pokorni serca. Bo jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie uciszenie swoim duszy. I znajdziecie uciszenie, wyciszenie dla swoich dusz. Wiesz, co ty potrzebujesz? Wiesz, czego potrzebujesz? To, co najwięcej potrzebujesz, jest uciszyć twoją duszę. To, czego najbardziej potrzebujesz, to jest wyciszyć swoją duszę. A ty potrzebujesz uczyć. I musisz, potrzebujesz się uczyć. Nie od brata Aleksandra. Nie od brata Aleksandra czy Andrzeja. Ale od Pana Jezusa. Ale od Pana Jezusa. On was woła do swojej szkoły. On cię zaprasza do swojej szkoły. On mówi, uczcie się ode mnie. I on mówi, uczcie się ode mnie. A to nie będzie za dzień, za dwa. I to nie wydarzy się za dzień czy dwa. Maksymalnie. Maksymalnie. Za 40 dni. 40 dni. Pan Jezus za 40 dni. Pan Jezus za 40 dni. Modlitwą a postem. Modlitwą i postem. Zadostał doskonałej posłuszności Ojcowi. Doszedł do doskonałego posłuszeństwa Ojcu. Za jaki czas mogli być Izraelici? Zasłubionej ziemi. Po jakim czasie Izraelici mogli być w ziemi obiecanej? No za 40 dni. Mogli być za 40 dni. To była cesta 40 dni, aby mogli zaujać ziemię. To była droga na 40 dni, żeby mogli zająć tą ziemię. Ale co było k tomu potrzebne? Ale co było do tego potrzebne? Aby całym sercem wierzyli Panu. Ale oni musieliby całym sercem wierzyć Panu. Aby mu dwoverowali we wszystko. Aby mu ufali we wszystkim. Aby nie chcieli nic pre seba. Żeby nie chcieli niczego dla siebie. Len Bożą sławę tylko hladali. Szukaliby Bożej chwały. Ani pre swój żołądek. Ani dla swoich żołądków. Ani pre swoje ciała. Ani dla swojego ciała. Ani pre swoje oczy. Ani dla swoich oczu. Ani pre swoje pożytki. Ani dla swojej korzyści. Na sławę Bożą. Tylko dla chwały Bożej. Za 40 dni mogli być. Po 40 dniach mogli być w ziemi obiecanej. To jest jedyny sposób, ako sa rychlo dostać do. To jest jedyny sposób, żeby szybko dojść do tego miejsca. Kiedy wszystko Bogu oddasz. Jeżeli wszystko Bogu oddasz. Ale potem? Ale później? Musisz się to cały czas żywota strażyć. Ale musisz tego pilnować przez całe swoje życie. Lebo przychadzał diabol. Bo diabeł przychodził. A chciał go strzucić dole. I chciał go zrzucić na dół. Z tego kopca. Z tej góry. A Pan Jezus odszedł z pomiędzy. A Pan Jezus pośród nich odszedł. A powiedział, nie będzie się skakać do leskowca. Nie mówił, nie będziemy z góry skakać na dół. Ani ma nie będziecie strkać. Ani nie będziecie mnie spychać. Pretože Bóg ma so mną plany. Bo Pan Bóg ma dla mnie plan. A toto sme si już satane powiedali tam na pustyni. A to szatanie sobie już powiedzieliśmy wtedy na pustyni. Tam som powiedział, nie będzie się skakać. Wtedy powiedziałem, że z tej góry świątyni nie będziemy skakać. A mógł przyjść diabol takimi to pokuszeniami. I diabeł przez takie pokuszenia mógł przychodzić. Potem był na krzyżu. Później był na krzyżu. Zejdź dole. Zejdź na dół. Albo skocz dole. Albo zeskocz w dół. Nie, to już. Nie. Tu jsme już zwyciężyli szatanę. Tu już zwyciężyliśmy szatanie. Skakać się nie będzie. Nie będzie się skakać. Ino kiedy go chcieli urobić królem. Później chcieli go królem zrobić. Niech żyje król. No, niech żyje król. Wiecie, co urobił? Wiecie, co zrobił? Odszedł. Odszedł stamtąd. Prečo? Dlaczego? Lebo tam w tych 40 dniach. Bo w ciągu tych 40 dni. Kiedy mu diabeł ponukał królestwo. Kiedy diabeł oferował mu królestwo. A sławę. I sławę. Powiedział diabłowi raz a nawzdy. Nie, szatane. Powiedział mu raz i na zawsze nie. Szatanie. Ano, ty możesz dojść velmi rychlo k velkému požehnání. Możesz bardzo szybko dojść do wielkiego błogosławieństwa. Ale ty musisz to aż do końca ustrażyć. Ale do końca musisz to upilnować. Wiecie, kolko pożegnanych kazatelów? Wiecie, jak wielu błogosławionych kaznodziei na koniec skończyli w smilstwie? Skończyli w niemoralności. Albo w alkoholizmie. Albo w alkoholizmie. Dokonca niektorí spáchali samovraždy. Niektórzy popełnili samobójstwa. Pretože už sa im triasla brada. Dlatego, że już aż broda się im trzęsła. Už nemali taký mohutný hlas. Już nie mieli takiego silnego głosu. Už ich poslucháči nechceli počúvať. Słuchacze już nie chcieli ich słuchać. Jednoducho nedobojovali ten boj aż do posledného dychu. Nie dowalczyli tej walki aż do ostatniego tchu. Je to už 47 rokov. To už je 47 let. Ako oddávam pánu pod jeho vládu všetky oblasti mojho života. Kedy oddaje pánu pod jeho vládze všetky obšary, všetky sféry mojego życia. Mne sa to nepodarilo za 40 rokov. Za 40 dní. Mi sa to neudalo za 40 dní. Ale učím sa. Ale učím sa. Ja som vošiel do tej školy Pána Ježiša. Všetkým do tej školy Pána Jezusa. A stále sa učím. I ciągle sa učím. Viete, koľko plačem? Viete, jak veľa plače? Mnohokrát to ľudia nevidí. Veľokrotne ľudia tego nie vidzą. Plačem dovnútra. Plače do vevnúč. Pretože prežívam veci. Dlatego, že prežívam rzeczy. Ale viem. Ale viem. Že veriacemu a milujúcemu Boha všetky veci napomáhajú. Že wierzącemu i kochającemu Boga wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. Ja som si musel prešlapať 47 rokov tie chodníky pánové. Musiałem przejść przez 47 lat drogi pána. Ale nie lutujem. Ale nie żałuję. Tým som nepovedal, že všetci musíte tak dlho. Ja nie powiedziałem w ten sposób, że wszyscy tak długo musicie dochodzić. Ale chcę wam povedať. Ale chcę wam powiedzieć. Že poslušnosť je tajomstvo. Že tajemnica je v poslušenstve. Ja som veľa zápasil so svojím telom. Veľa walczyłem ze svojím ciałem. So svojimi vlastnými túžbami. Ze svojimi vlastnými pragnieniami. So svojimi vlastnými predstavami. Ze svojimi vlastnými vyobraženiami. Bojoval som s názormi iných ľudí. Walczyłem z vyobraženiami iných ľudí. Ale viete, čo ma najviac pripravilo o zdravie? Ale viete, čo najbardziej pozbavilo mne zdrovia? Keď sa nenaplňali moje vlastné predstavy. Vtedy, kedy nevypełniali sa moje vlastné vyobraženia. Viete, čo najviac zničí váš život? Viete, čo najbardziej zničí vaše życie? Chránte sa toho. Strzežte sa pred tým. Keď sa nebudú naplňať vaše predstavy o vašom živote. Kedy nebudú sa spĺňať, realizovať vaše vyobraženia na temat vašeho života. A viete, kedy začnete byť zdraví? A viete, kedy príde uzdrovenie? Keď všetko odovzdáte pánu. Kedy všetko oddáte pánu. A poviete vo všetkých veciach života, páne, staň sa tvoja vôľa. Ve všetkých sférach života, páne, nech sa deje tvoja vôľa. A buďte slobodní od všetkého, čo sa deje. I buďte voľní od všetkého, čo sa deje. Radujte sa zo života. Tešte sa životom. Viete, ktorý je ten najkrajší deň mojho života? Viete, ktorý to je ten najpiękniejszy deň mojego życia? No tento dnešný. Dzisiejszy. Ten včerajší už to je za mnou. Ten včerajší už minul, je za mnou. Ten je už nereálny. Už je nereálny. Ale tento deň je ten najkrajší deň mojho života. Ale ten deň je najpiękniejszym dniem mojego życia. A žijem ho naplno. Prežívam go v pełni. A radujem sa v ňom. I teším sa v ním. Lebo neviem, čo mi donesie zajtrajší deň. Bo jutrajší deň neviem, čo mi přinesie. A viete, prečo sa radujem z toho? A viete, dlaczego się z tego cieszę? Že sa tak dejú veci, že, ako Boh chce. Bo rzeczy dzieją się tak, jak Pan Bóg chce. Ja nie mam swoje predstavy. Nie mam swoich wyobrażeń. Nie mam predstavy, kto ako bude kázať, kto ako bude slúžiť. Nie mam wyobrażeń na temat tego, jak kto będzie głosił, jak kto będzie służył. Ale wiem, že to, čo Boh dá, je to najlepšie. Co tom dni mohol dať. Ale viem, že to, co Pán Búh dá v tým dňu, je najlepšie. Aleluja. Aleluja. Raduj sa. Teš sa. Dnes, dzisiaj. Hovorí, som ti predložil. Dzisiaj položujem pred tobą. Nie včera. Nie včoraj. Dnes. Dzisiaj. To dnesne tvoje rozhodnutie. To dzisiejsze, dzisiejsza tvoja decyzja. Bude usmerňovať ďalej tvoj život. Ukierunkuje dalej tvoje życie. A ak budeš počúvať na môj hlas. I, ale jeżeli będziesz słuchał mojego głosu. Ja będę mówić, tak mówi Pan. Ja będę mówił, tak mówi Pan. A ty będziesz robić. A ty będziesz robił. A nie będziesz się pytać prečo. Nie będziesz pytał dlaczego. Ale powiesz Panie. Ale powiesz Panie. Niech się dzieje twoja wola. A będziecie współpracownicy Boży. I będziecie Bożymi współpracownikami. Będziecie widzieć, jakie wielkie rzeczy się będą dziać. Zobaczycie, jakie wielkie rzeczy będą się działy w waszym narodzie. Aleluja. Dzieją się o wiele większe, jako som si vôbec kiedykolwiek mógł wyobrazić. Dzieją się o wiele większe, niż mogłem sobie kiedykolwiek wyobrazić. A w tych to pominulich dniach. Również w tych ostatnich minionych dniach mi przyszło pozdrowienie od wysoko postawionego człowieka. Dostałem pozdrowienie z politycznej urowni. Dostałem pozdrowienie od człowieka bardzo wysoko postawionego w polityce. Nigdy som si to nie wiedział przedstawić. Nigdy nie mogłem sobie czegoś takiego wyobrazić. Ale przyjdzie k nam człowiek? Ale przychodzi do nas człowiek? Zadzwoni? A powie, co chce? Powie, czego oczekuje? Przyjmie Pana Jezusa? Przyjmie Pana Jezusa? A potem wyjdzie z niego, że on jest z władzy. A potem dowiadujemy się, że to jest człowiek z władzy. A oddał swój żywot Panu. I oddał swoje życie Panu. To jest nad przedstawy ludzi. To jest ponad ludzkie wyobrażenie. A to nie jeden, dwaja. I to nie jeden czy dwóch. To są zastępy ludzi. To jest wielu ludzi. A Bóg dawa swoją miłość. I Pan Bóg okazuje swoją łaskę. Ja nie mam przedstawu. Nie mam wyobrażeń. Niech kto przyszedł ku mnie. Ktoś do mnie przyszedł. A mówi, Aleksander, co ty chcesz z tą twoją pracą, co robisz? I on mówi, Aleksander, co ty chcesz przez tą twoją pracę, co robisz? Wiecie, co som powiedział? Wiecie, co powiedziałem? No nic. Nic. Tak na co to robisz? No to po co to robisz? No preto, lebo to mam w sercu. No dlatego, że to jest w moim sercu. Ja to nie organizuję. Nie organizuję tego? Ale miluję tych ludzi. Ja tylko kocham tych ludzi. A ci ludzie wiedzą, że są milowani. A ci ludzie wiedzą, że są kochani. A preto przychodzą. Dlatego przychodzą. A ja im żegnam. A ja ich błogosławię. Modlim się za nich. Modlę się o nich. A wychodzi armada spasenych Bożych ludzi. I wychodzi armia zbawionych Bożych ludzi. Aleluja. Aleluja. Ale ja z tym nie mam żaden cel. Ale ja nie mam w tym żadnego celu. Ja z tym nie mam żadne plany. Nie mam żadnych planów z tym związanych. Ale Bóg ma. Ale Pan Bóg ma. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Jakie? Jakie? Ale On ma. Ale On ma. A preto mu dôveruję. Dlatego mu ufam. Bądźmy Bożymi współpracownikami. Bądźmy Bożymi współpracownikami. Ja będę mówić, tak mówi Pan. Nie, będę mówić, tak mówi Pan. A ty będziesz konać. A ty będziesz czynił. A kiedy nie będziesz czynić? A jeżeli nie będziesz czynił? Nie możesz być moim sługą. Nie możesz być moim sługą. Nie możemy cię poużyć. Nie mogę cię użyć. A będziesz przetłaczać swoje wizje, a swoje plany. Jeżeli będziesz przepychał swoje plany i wizje, może to źle dopadnąć. To może się źle skończyć. Ale kiedy ty len służysz. Ale jeżeli ty tylko służysz. A milujesz. I kochasz. Wtedy właśnie zachraniasz. Wtedy ratujesz. A to jest to Królestwo Boże. I to jest to Królestwo Boże. Gdzie królem Pan Jezus Chrystus. Gdzie królem jest Pan Jezus Chrystus. A ty jesteś tym sługą. A ty jesteś sługą. A masz tu największą wysadę, len milować a służyć innym. I twoim największym celem jest kochać i służyć Panu. Kiedy dziś pochopisz to słowo. Jeżeli dzisiaj to słowo zrozumiesz. To słowo ma moc przemienić twoje życie. To słowo ma moc, aby zmienić twoje życie. To słowo ma moc dać zmysł twojemu życiu. To słowo ma moc nadać sens twojemu życiu. A wywiedzie cię z pobłudzenia twoich myśli. I ono cię wyprowadzi z tego zbłądzenia w swoich myślach. Powiedz Panie, ja wszystkie swoje myślenki, wszystkie swoje myśli oddawam Ciebie. Tobie oddaję. A chcę przyjąć twoje myśli. I chcę przyjąć twoje myśli. Lebo twoja myśl. Bo twoja myśl uzdrawia. Uzdrawia. Twoja myśl. Twoja myśl oslobodzuje. Uwalnia. Twoja myśl wywadza z pobłudzenia. Wyprowadza ze zbłądzenia do jasnego celu. Do jasnego celu. A wtedy kiedy ty będziesz dowierzać Panu. I wtedy kiedy będziesz ufał Panu, On ťa požehná. On ťa pobogosławi. A tie najzložitejšie životné situácie. Nawet te najbardziej złożone, skomplikowane życiowe sytuacje. Premení v tvojom živote. Bóg zmieni v tvojom živote. Budeš vidieť jeho slávu. Zobaczyć jego chwałę. A tvoje srdce sa bude radovať. A tvoje srdce bude sa tešiť. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy. Pochylme svoje głowy. Drahý nebeský Otče. Drogi nebiański Ojcze. Z celého srdca ti ďakujeme. Z całego serca dziękujemy ci. Že si poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježíša Krista. Že poslal svojho jednorodzeného syna Pána Jezusa Chrystusa. A to je to slovo. I to je to slovo. Ktoré bolo na počiatku. Ktoré bolo na początku. To slovo bolo u Boha. To slovo bolo u Boga. A tým slovom je Boh. A tým slovom je Bůh. O, ďakujem ti, Pane. Dziękuję ci, Panie. Že nebesia a zem povstali na základe tohoto slova. Že nebesa i zemia povstali na fundamente tego slova. Tvojho slova. I bez Twojego słowa. Nie powstało nic z tego, co powstało. Nic nie powstało z tych rzeczy, które powstały. Sława ci za to, Panie. Chwała ci za to, Panie. Że dał si to mocne słowo. Że dałeś to mocne słowo. A to słowo ma moc zachranić nasze dusze. I to słowo ma moc zbawić, uratować nasze dusze. To słowo ma moc oczyścić nasze dusze. To słowo ma moc oczyścić nasze dusze. To słowo ma moc przenieść nas sotmi do Bożego to słowo ma moc przeprowadzić nas z ciemności do przedziwnego światła. Co zufalstwa a tmy. Z beznadziei i ciemności. Do nadziei a światła do nadziei i światła życia. Chwała ci za to, Panie. Chwała ci za to, Panie Jezu. Nasze serca cię milują. Nasze serca cię kochają. Lebo ty si prv miloval nas. Bo ty najpierw nas ukochałeś. Nasledujemy cię, Panie. Nasledujemy cię, Panie Jezu. Lebo ty si prv išiel za nami. Bo ty najpierw szedłeś za nami. A hľadal si nas w naszym i szukałeś nas wtedy, kiedy byliśmy zgubieni. A myśmy się ozwali w głębinach. Myśmy w tych głębinach odezwali się do ciebie. Zapłakaliśmy w tych głębinach. W tej ciemności, w tych głębinach zapłakaliśmy. A ty si siahol pre nas jako ten dobry pasterz pre swoją owieczkę. A ty dosiągnąłeś nas jak dobry pasterz swoją owcę. A wyciągnął si nas z głębin. I z tej głębokości nas wyciągnąłeś. A postawił si nasze nogi na skalę. I postawiłeś nasze nogi na skalę. Obmył si nas za oczy. Omyłeś nas i nas oczyściłeś. Zaudział si nas ruchom spasenia. Przyodziałeś nas w szatę zbawienia. Zapeczatil świętym duchom ku dniu wykupienia. Zapieczętowałeś Duchem Świętym na dzień wykupienia. Twoi. A tak jesteśmy Twoi. Na wieki jesteśmy Twoi. Na wieki jesteśmy Twoi. A chcemy Ci śpiewać wieczne halleluja. I chcemy śpiewać dla Ciebie wieczne halleluja. Raz, jak ukażemy tamtych Twoich branach. I pewnego dnia staniemy w Twojej bramie. A ta pieseń będzie bez końca. I ta nie skończy się. Halleluja. Już teraz nadychujemy. Już teraz wzdychamy. Już teraz chcemy zwołać. Już teraz chcemy zawołać. O Panie. O Panie. Przypraw si nasze serce. Przygotuj nasze serca. Oczyści nasze serca. Oczyść nasze serca. Całe nasze bytostwo. Całe nasze osobowości. Oświeć si nas. Oświeć nas. Lebo ty będziesz mać niewestu nieposzkwrnioną. Bo twoja oblubienica będzie czysta. Twoja bez skazy. Nie ma wrazki na sobie. Nie ma żadnej zmarszczki na sobie twoja oblubienica. Ty si swoją niewestę przyprawił. Ty przygotowałeś swoją skrze oblubienicę Ducha przez Ducha Świętego. A my ci dwoverujemy. A my ci ufamy. A wiemy, że jesteśmy w tej to niewestie twojej. I wiemy, że jesteśmy częścią tej oblubienicy. A my cię czekamy, Panie Jezu. I czekamy na ciebie, Panie Jezu. Przyjdź pre nas. Przyjdź po nas. Przyjdź a zober si nas w sobie. Przyjdź i weź nas ku sobie. A chcemy tam z Tobą siedzieć. I chcemy tam siedzieć z Tobą. W polu na Twoim tronie. Razem z Tobą na Twoim chcemy tronie. Chcemy zwyciężyć. Chcemy zwyciężyć. Chcemy się tam posadzić jako zwycięzcy. Chcemy tam usiąść jako zwycięzcy. Tak, jako si aj ty zwyciężył. Tak, jak Ty zwyciężyłeś. A siedzisz na Ojcowym tronie. I siedzisz na tronie Ojca. O Panie. O Panie. Zober si nas. Weź nas. Jakie to będzie nadherne. Jakie to będzie niezwykłe. Kiedy raz Cię uwidzimy. Kiedy pewnego razu Cię zobaczymy. A spliniemy spolu z Tobą. I będziemy spliniemy będziemy razem z Tobą, no. Tak. A potem i później aj ty sa poddasz Ojcowi. Ty poddasz się Ojcu, a będzie wszystko we wszystkim Bóg. I Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Alleluja. Alleluja. Jakie to nadherne. Jakie to niezwykłe. Jakie to nadherne, że będziemy wiecznie panować i królować. Jakie to jest niezwykłe, że na wieki będziemy panować i królować. Ludzie na tym to świecie. Ludzie na tym świecie sa usilują o panstwo. Zabiegają o władzę. Ale my jesteśmy králi. Ale my jesteśmy królami. My będziemy królować. Będziemy królować. A panować. I panować. Tam tam. Na tronie Pánovom. Na tronie Pána. Až na veky. Až na veky. Haleluja. Haleluja. Ďakujeme ti za túto nádej. Ďakujeme za tú nádej. O, ďakujem ti, Pane. O, díky ti, Pane. Že takú nádhernú vec si nám odkryl. Že takú nezvyklú rzecz nám pokazałeś. A že svojim slovom nás takto obohacuje. I tak nás ubogacaš tvojim slovom. Odpust nám, ak žijeme na tomto svete ako žebráci. Vybacz, že na tom svete žijeme časem jak žebráci. Ako kto nemá ani otca, ani matku. Jakbyśmy nie mieli ani ojca, ani matki. A predsa máme nebeského otca. I jednak máme nebiańskiego ojca. Ktorý je našim kráľom. Ktorý je našim Królem, Bohom i Pánom našeho Bogiem i Pánem našeho života. Sláva ti. Chvála ti. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Ďakujem vám, bratia a sestry, za pozornosť. Ďakujem za vás.